چې ته د وجود له دومره خوراک نه ورګې جستا وجود په کمزور شي او بیا د الله عبادت نشي کوله ولا تصرف زیاتې مکوي ځان سره زیاتې کولی دام زیاتې کولی بل کلو وشربو اخری اوس کوي ولا تصرف زیاتې مکوي زیاتې مکوي کنه چې الله دې کوم سيزونه حلال کړی دی او په ځان حرام کړي دا زیاتې باندې کې دا اختیار دا دشتره نه دا اختیار الله داري چې دا شی دې حرام یو دا دې حلالي بل کلو اشربو خوري اوس کوي ولا تصرفو زیاتې مکوي دا زیاتې ده کنه جو شی الله حرام کړی او ته استعمال یې خوري مکوي دا کار بل دام زیاده دی چه ست دیڑو کی گیو بس آغا را کاغا ابن ماجہ کی روایت دی نبی علیہ السلام وی انما الاسراف خبر دادا اسراف چه دی انتا کلا کل مشتاہی دا دا چه خوری تا ارغش جستاری واری بس جستاری سا واری بس چه کمی دردل تا ورو بس نمکو دا کار کمنګ د الله د نبی په خبره باندې عمل وکړه کنه زمونږ د وجودونه باندې ټیک ټاکي صحیح ده کنه ډیر درست پای ولا تصرفو زیاتې مکوي ولا تصرفو شرک مکوي یو معنا علماي کرام مفسرین دا کوي خوري اوس کوي الله د لګر کړی دی خو شرک مکوي ځان د شرک نه وساتي إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ يَكِنَنَا اللَّهَ تَعْلَى آنَّخُ وَخَوِي زِيَاتِهِ كَوْنِكِ نو دین لگی چی کم سیزونا کل جامع او حلال رزق دل اللہ پیدا کرده ناغد پزان بانی بان که پدی اللہ زجر ور کئی قُلْ اُوَایَا زَمَا پِغَمْبَرَا مل حرم زینت اللہ چا حرام کڑے دے زینت دا اللہ تعالی اللہ تی آغا اخرجا لی عبادی چرا استے دے دا پارا دخپلو بندگانو در دی پختنو دا جامع دی رضیاتا خکول جامع دا دا پردی جامع دا خا ندی دا خیستا لی بازو بازی نزدان نبا دو خاخی جوڑ کی ایا سمره بس د دې مقابله کې هغه سدي نه ایس چې نه دی یاره ارنګا جو خو پختون خو زاغه ملک امیر محمد خان توام نو چې اکسپورت تلل اول بیا غي وته وي پین شرط هغه وینا مان خپل جامه مو باسي دغه صادر به وي دغه کورته به وي دغه جان دغه پرتګ به وي او دغه پټکه به یو کدانې نو ماده تعلیم هیڅ ضرورت نشته اغه وی او هو په خپل جامه دومره زیات غیرت ویراده ته بګی دا غسه ګرځا ها ته بګی وی دې جامه کې ګرځا دا خبر دا کنه دی وای وی آیار وای چې د دوزخ جبل او زب جنت ته د پختو سره زم تاګه چې پوره پختو پیدا شو غنه پختو ټول غیرت دی حیا دا همدردی دا پرده دا تا پختو خلگاو گورا کنا نو خود داره چه افسوس داره چه مون خودان تا پخته نو خود پختو نو خمزان خبر کرده نده کنا چه اغیر نمزان خبر کرده دا پختو نیه مونگا چه سکوو دی دا پختو نوی تا پختون شا دا چه دو بی پوگاو کردو زن که پختو پیدا کن دا چه سوای دا خوکا کنا وَتَيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ او پاکیزاد خوراک نه د رزق نه دا چارام کړي دي چې تاسو په ځان بندوي قُلْ أَيَا زَمَا پَیغَمبَرَا إِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا دا د پارا دا کسانو چې ایمان یې راوړل دي په حیات دنیا په ژوند دنیا کې د مؤمنانو لپاره خدا الله تعالی حلال کړي دي جایز کړي دي چې دا حلال پاک او خیسته لباس او رزق دا بدی استعمالی خودل دیگه خوزر کافران مشرکانو می استعمالی کنا او خالص تای او ملک یاما یوازی پردی دا قیامت دا پار دا مومنانو ال دیو سر بیا کافر مل گره نده اگه دا پار بیا نیشتی دا سیزونا اگه دی بیال دی محروم دی کذالک نفصل الآیات دارنگی وزا سر بیانو منگا دلائلو لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ دَفَارَ دَدَاسِكُمْ چَغَيْ پُوئِگِ دی تو آیا دا پاکیزا او حلال سی زنا دا پزان مبندوئی دا دل اللہ جا اسکڑی دی دا خائستا کپڑا او خائستا جاما دا پزان بانی مبندوئی دا دل اللہ تعالی حلال کڑی دی چسا اللہ حرام کڑی دا غین ازانو سادی نران شئی ہاں دا غیر دا پار نران شئی کل او آیا زما پیغمبرا انما خبر دادا حرما ربی الفواحشا کارام کڑی دی رب زما دا بیحیائی کارونا دا بیحیائی خبری اغا اللہ حرام کڑی دی اغیر نزانو ساتی ما زهرا منا آغا چیخ کاروی سرگنوی دا غینا و ما بطنا او آغا چپٹوی الله تعالی حرام کړی دي نو چې الله کوم حرام کړی دي نو هغه نه ځانو ساتي د بی حیاي او د بد اخلاقی سيزونه هغه نه ځانو ساتي یو حدیث کې راځي نبی رسول الله زما ټول امتیان به جنت ته ځي او چې څوک علل اعلان ګنا کوي علل اعلان لکه د کې حیا نشته کنه دې د الله نه هم نه شرمېږي د مخلوق نه هم نه شرمېږي جعل الاعلان گناہ کئی نو دے با جنت تنزی دے با جنت تنزی والاسماء او گناہ والبغیاء او زیادے بغیر حق نا حقا گناہ خو آغا دے چا غصتا دے ذات سر تعلق ساتی شریعت او شیم نکڑا دے ہوتی کہ گناہ دے غصتا دے ذات پوری دے آغے تعلق دے او بغیا آغا گناہ چی دا آغی تعلق حقوق العباد سرے چی طبقی دا بلا حق ہوا ہے او بل ذرا زیادی ہوکے ناجائز ہوکے نو آغا گناہ چی استاد ذات سرے تعلق ساتی اغم اللہ حرام کردے چی دا بلا حق سرے تعلق دے اغم اللہ منع کردے وانتو شرکو باللہ دا آیت دیر ٹیم غواڑی دا غصی کسی یو اثر ٹیم انعلم نو بیا وقت زمون دیر لگی وان تو شرکو باللہ او دا چه شرک جوڑ کئی دا اللہ سرا اس دا جوڑ کئی دا اللہ سرا ما غص لم ينزل به سلطانا چه نیده را لگل پاگی بانی سدلیل چه تو آیت دا اللہ دا برخ خاون دے نو دا الله ویلی دی چی دا زمان دا برخی خواهند چی توائی پا دی اللہ سو دلیل ندر آلے گلے و تی اللہ لشریک کردے وان تکولو علاللہ او دا چوائی تاسو پا اللہ بانی ما غصا لا تعلمون چی تاسو پی نپوئے گئی یو خبر بانی پوئے گئی نو ایدا جی خدای ویلی دی نو دا خیر دی خبره که او ایدا شریعت کی دی دا الله ویلی دی دا خدای را لگلی دا زنانه نی دی به او غلط کارو کی ولا دا خدای را لگلی دی امون دا زنانه نکو داسه دا خدای را لگلی الله دا به نسبتو کی امولا سی با موی کال اللہ قال رسول و بیانی کی بیا کسی گئی ولکل امت الاجل او دا پارا دا هر یو امت هر ڈلے یو انیٹا دا ای پیدا جا اجلوم نو کلا چراشی نیٹا دا دی لا یستاخرون ساغتا نو نبارو سکیگی یو گڑی یو درنگ و لا یستاقدمون او نبا مخکی کیگی نو رستو کیگی خواسم نا ای مخکی کیگی بنا خدا مخ که ارستو دا یو بل سر چکم ننو متضاد دیگه نا لکه ته دغه ته لړ شي یو دکاندار ته وای دا شی په سو دی نو هغه راته وایي دا په دومره نو ته ورته وایې څه کم زیات نو چې زیاتې خو ته نه خو داره دې کم سره دا خبره تړلې ده که نه څه کم زیات نو هغه وایي یاره څه ګنجایش پکې نشته نو مطلب دا چې ته خو کم غواړې که نه زیات خو نه غواړې نو دا الله رب العزت وایي لا یستأخرون ساعة نرسو کیگی یو گڑی یو درنگ ولا یستقدمون او نامخ کیگی نو یا بنی آدم اے اولاد آدم علیہ السلام اما یاتی انکم ارکلا چراشی تاسو تا رسول منکم پیغمبران دتا سنا یا قصون علیکم آیاتی چه بیانی پا تاسو بانی زمان آیاتو نا دا مخ کی آیات نده دکی دیر لوی کمالات اللہ را لیگلی دی خدر شیخ القرآن رحمه اللہ باوی چه پا دیگر تکمیل انسانیت دا پار سلور اصول خودلی شوی دی سلور اصول یو انسان کامل کی گی پا حیا و عفت بانی که تاکه حیاوی بیایی درکی نوی نو انما حرم ربی الفواحش د بیایی سنه اللہ حرام کرده دی دویما که تاکه حلم او برداشت وی نو والاسما والبغیا بغیر الحق چه کم انسان که دا برداشت ماده وی نو اگه دا گناه نبچ که دیش اگه زبطی کنا نو چې تاکه حلم وی برداشت وی او درم چې تاکه بہادری او شجاعت وی نو انتو شرکو باللہ ما لم ينزل به سلطان مشرک د غیر الله نه یریږي موحد به د الله نه بل هیڅ نه یریږي د شجاع وی دغه شجاعت وی بل سلورم علم وان تقولوا على الله ما لا تعلمون سلور اصول بیان کړل عفت حلم شجاعت او علم دا سلور اصول چې چاګرا شي دا کامل انسان دی نو الله وايي اے دا آدم اولادا هر کله چې دراشي پیغمبران د تاسو نه یا قصونا علیکم آیاتی چې بیانې په تاسو باندې زما آیاتونه نو فمن اتقا چا چا غایتونه واوریدل شریعت واوریده نو آغا چا چه زان بچو سات داغید خلاف نا و اصلها او درسته که خپل عمل موافق ده شریعت نو فلا خوف علیهم نو نبوی سیره پا دی بانده ولا هم یحزنون او نبا دی غم جنشی دا بشارت نو تخویب والذین واکسان کذبوا بآیاتنا چې درو جنتیا او کلاز موږ د آیاتونو واستکبرو غنا او ځانی غټو غنو داغینا چې زمړه دا بسو کوری ځانی غټو غنو داغینا نو الله رب العزت وی اولائک اصحاب النار دا کسان دوزخیان دی هم فیا خالدون دی با پاغی که همیشا اوسیدون کی وی و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك لهم نصيب من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا ويتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين فمن أظلم بسوق دے ډیر غټ ظالم په دروغ جوړونکو کې ممن افترا دا وچانا چې جوړ کړه آل الله کذبن په الله تعالی باندې دروغ او کذبا بیااته یا ای دروجنتی او کلا دایتونو دل تعالی اولائکا دا کسان ینالهم نصیبهم اوبرسیگی دیتا برخد دی من الکتاب دی کتابنا حتا تر دې پورې اذا جاءتهم کلا چراشی دیدا رسولنا استازی زمونگا فرشتی زمونگا یتوفونهم چسا اخلی دی قالو ای ورتا غی اینما چرت دی آغا کنتم تدعونا چه تاسو بارا مدد کول من دون اللہ الاود اللہ تعالینا قالو او ای اغید ولو عنا رکشو زمنا و شہدو علا انفسیم او گوائیو کی دی بخفلو زانونو باندے انهم كانوا كافرين چیکنن دیو کافران قال دخلوا ويورد عدن شيء في اممنا فغدلو کے قد خلت چیکنن تیر شوی دی من قبلكم فخواستاسنا من الجن والانس د پریانو او انسانانونا فی النار پور کے پا جہنم کے کلما دخلت ارکلا چدن نشی امتن یوڈلا لعنت اختا لعنت بوائی پا اخپل ملگری ڈلی باندی حد تردی پوری ایدت دارکو فیا کلا چدی را پنشی پا آغی کے جمیعن ٹولا قالتا اخراهم هبوائی رستنید دئی لی اولاهم پا بارد رنبانو خفلو کے ربنا ای رب زمونگا اولائی اضلونا دیکھ اسانو گمراہ کڑیو مونگا فآتهما بس ورک دیتا عذابنا عذابا ضعفا من النار دچنا دورنا قال او بوي وردا لكل ضعف دپارا داریو دچنده ولكن لا تعلمون لیکن تاسو نپوئی گئی وقالتا اولاهم او بوئی اغلن بنی ددئی لأخراهم اغرسنو خلوتا فما كان لكم بسنو دپارستاسو علینا پا مونگ باندی من فضلنا سغور والی فزوکو العذابا بسو سکی عذابا بما کنتم تکسبون سبب دا آغی عملونو چه تاسو با کول ان الذین یکینن آکسان کذبو بی آیاتنا چه در او جنتی اکڑا زمونگ دا آیاتنو وستک برو غنا اوزانی غٹو گن دا غینا لا تفتحو لهم پرابا ننسلشی دیتا ابواب سمائی دروازی دا اسمانونو ولا یدخلون الجنتا او نبا دلنشی جنتا حتی یلج الجملو تردیش دلنشی اوخا فی سم الخیاتا پسما دستنے کے وَكَذَلِكَ نَجْزِ الْمُجْرِمِينَ او دارنگی بدلور کومنگا مجرمانو تا نافرمانو تا لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادُونَ وِبَادِ دَيْدَ پَارَا دَجَهَنَّمْنَا بِسْتَرَا وَمِنْ فَوْكِهِمْ غَوَاشِ او دا پاسا دا دینا بلستنا دور دا جانم وکذالکا نجز الظالمین او دارنگی بدلور کومنگا ظالمانو تا والذین آمنو او آکسان چی ایمان ارال وعمل صالحات او عملیو کا صالح او عملیو کا موافق شریعت لا نکلف نفسا تکلیف نگدمونگا پیسیو نفس باندی الا وسا مگر پاندازد طاقت داغ اولائک اصحاب الجنہ دا کسان جنتیان دی هم فی خالدون دیبا پدی جنت کے ہمیشہ اسیدن کی وی مخکنو آیتن کے ردش د شرک فعلی یعنی کم سی زنا چې الله حرام کړی دی آ حرام وګڼی الله چې کم سی زنا حرام کړی دی هغه ته حلال مو وایي کم سی زنا چې الله حلال کړی دی آ حلال وګڼی کم سیزونا چه اللہ حلال کری دی اغیطا حرام موائی زکا دا دا اللہ قانون کے مداخلت دے او دیتا شرک ویلے کی گی نزان دا شرک نو ساتی ورپسے اللہ ترغیب ورکا یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی اے دا آدم علیہ السلام اولاد چه زما پیغمبران دا تراغلل او زما آیتون درتا بیانی فمن اتقا و اصلحا چاچی داغی پیغمبرانو خبر واوری دا دعوت واوری دا او دا آغا سیزنی زان بچکا چی دا کمنا اللہ منع کئی او زرکی دا اللہ نا یر راغلا او خپل عملی دا پیغمبرانو دا وینا مطابق درست که عقیده روغ شو عمل صحیح شو نو فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون پا دیوانی با سیر نوی دا اللہ دا عذاب نما پا امنوی او نبا دیبانی سا غم او خبگان رازی او داغی مقابلہ که اللہ تخویب او یر ذکر کولا والذین کذبو بی آیاتنا او آغا کسان چی زمونگ دا آیتونو تکذیب اوکا دا آغی در اجندیا اکڑلا دا اللہ کتاب بیان شو دوی دا دروغ دی او زان دا آغی نا غٹو کن ایراز اوک اولائی کا اصحاب النار دا کسان دوزخیان دی او دا غی دوزخ کے با ہمیشہ ہمیشہ سیدن کیوی ورپسے اللہ تعالیٰ زجر ذکر کئی فمن ازلمو نسوک دے ڈیر غٹ ظالم پدرو جوڑ ان کو کے ممن افترا علاللہ کذبان دا آغا چانا چھ جوڑ کی پا اللہ بانی دروغ دروغ جوڑائی نو پا اللہ جوڑائی یو خبر دا اللہ دا دین ندا او دے دین دا منصوب کی شدار دین خبر دا دا قرآن او دا حدیث خبر ندا دا شریعت ندا او دے اغیطا نسبت کئی منصوب کئی چدا دے دا کی چکم خبر کی گی نو اغیل رنگ دا شریعت ور کئی اغیل رنگ دا قرآن او دا سنت ورکی اغیل رنگ دا دین ورکی آلانکی آغا دا دین خبرنی آغا دا شریعت نی دا قرآن و سنت نی یو محفل قائمی او محفل تاثر او رنگ دا ورکڑی چه دا یو دینی یو شرعی مجلس تے یو دی کے دا خبر چولی چھ دے کے کمی خبری کی گی نو عبد شریعتی عبد قرآن سنتی هغه به قال الله او قال الرسول وي او په مان اصلي معنی کې باغې کې د قران او د سنت د خبرې نامو نشان ني خو خلکو له تاثر دا ورګړي په مازغو کې ولدا چولې چې د دې څه بیانېږي دا قال الله قال الرسول دي نو اولګي هغه لا غرنګ د دین ورګي نو خلق دا وګڼي چې ګینه دا د الله خبرې وي دا الله د نبی خبرې وي الله وې دا ډېر غړ ظالم انسان دی خبرې د دین نوی او د دین رنگ ولا ورګي خبرې د شریعت نوی او د شریعت رنگ ولا ورګي نو چې خبره د الله نه ده د الله د نبی نه ده نو د الله او د الله د نبی د خبرې رنگ ولا ولې ورګي دا ډېر لوی ظلم دی د دیو جنا د کوم خلکو زړونو کې چې د الله یاره وي نو په داسې خبرو کې هغه انتهایی د احتیاط نه کار لی د عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ په باره کې دا خبره مشهور ده چې هغه به حدیث د نبی علیه السلام بیانو انتهایی توجه سره انتهایی احتیاط سره او چې کله به بیان کنه به تقریبا دغه سه د دینه یا کم او یا زیات د دینه یا کم او یا زیات یعنی که څه وی خبره یې هغه به زماره طرف ای که څه کمې شوی نو هغه به زماره طرف شوی به درک خبره به چې دنه نکولا زګا چې دی باندې ډېر زیات زورنه پرتی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چا چې په ما باندې دروغ جوړ کړل نو دې ځان له جهنم کې ټکانه پیاري دا ډېر دی احتیاط معاملې را نو زګا الله وايي فمن ازلمو نو څوک دې ډېر غټ ظالم په دروغ جوړونکو کې ممن افترا علی الله کذبا دا هغه چا نه چې جوړ کړل په الله باندې دروغ او بیا دا نن سبا چې کوم حالات او ماحول جوړ دی د ژبې او د قلم زور دی تقریرونه دی بیانونه دی لیکل دی کتابونه دی رسالې دی اخبارونه دی زما عزتمند په دې دور کې خډیر احتیاط پکار دی چې سړی خویل راضی او هغه وای او هغه له رنگ د دین او د شریعت ورکه دا خطرناکه خبره ده چې نه پوهیږي نو مو وایا د قران خبره ده چې لا تکفو ما لیس لک به علم چې د کوم خبرې درته معلومات نشته دی چې د کوم خبرې باره کې درته د دین او د شریعت دلیل نه دی معلومه نو د هغې باره کې د خولې نه ګرنج مو باسه دی به نهسې وایي زما خیال دی او حدیث کې راځي زما خیال دی او حدیث کې راځي ستا خیال دی او حدیث کې راځي دا څه مطلب دی نو بیا به څه ووایي نو خلکو یاره د حدیث بیان کا انتهایی احتیاط پکار دی عزتمندو الله وای غټ ظالم دی نه نشته چې په ما درو جوړی الله وای او کذب بی آیاته یا نسبت دا درو کوي آیاتونو د الله تا دې زم احتیاط کوا یو سره بناسی او پویای او عالم وی د قران او د سنت باره کې واغله الله زیرکتیا ورکړي هغه به حدیث د نبی علیه السلام بیان کړي اتبو ده زمرا سی لگی آئی ده درو خبری دی او کذبا بی آیاتی هی. یو سڑے با ده قرآن آیتو وائی ده غی ترجمه باو کی ده غی مبهوم با بیان کی خستار طبیعت نه خلابی ده با زمر درو وائی ده اللہ ویده ده انسان نم غر ظالم نشته ده دنم غر ظالم نشته چه زما کتاب بیانی گیو ده ویده دروغ دی او کذبا بی آیاتی یای درو جنتیا اکڑا ده اللہ ده آیاتونو نو اللہ وی اولائی کایا نالوم ادا کسان ملاو بشی دیتا نصیبم من الکتاب ابرخا ده دید کتابنا ده اللہ را بولی ده ده طرف آشی پلک که کم خبر را غلی ده چه چا ده ده سه کسم حرکت مظاهره اکڑلا ده ده سه کسم کار مظاهره اکڑلا نو دا غیبه دا سزاینو اللہ وی دا خپل برخ بوتا میلاوشی دا اللہ دا کانون دا برخ بوتا میلاویگی اللہ رب العزتی زمونگا جبا نخطا کئی زکا جبا چی دے نبی علیہ السلام فرمائل صحابه کرامو تا چی دا دو سی زنو زمانت را کئی چی دا دے استعمال با بیزایا نکیگی دیکھے با بے احتیاطی نکی گی دا جنت زمانت در کوم یو جبا او دویم شرمگا دا دے زمانت را کئی دا جنت زمانت در کوم نبی علیہ السلام وی اللہ رب العزت وی چی دی دا با اخفل برخ ملاوی گی حد تربی پوری اذا جاتهم رسلنا کلا چه راشده ایتا زمونگا استازی صد پارا یتوفاونا اوم چه ساخلی ددائی اللہ چه زمان استازی راشو ده ساخلی ساولا کبسکی مڑی رسلنا ایوی استازی زمونگا یعنی دا گن دی دا پرشتی گن دی چه پا دی ڈیوٹای بانده ها مامور دی او دا ڈیوٹای بانده لگی دلی دی او آغا ملک الموت عزرائیل علیہ السلام چه وطاوائی آغا چونگی را دی ٹولو پرشتو مشر دی دی ٹولو پرشتو مشر دی نزدک آغا تا نسبت کی گی اس مثال بطور بانے صدر یا وزیر اعظم اسلام آباد کے ناسی خدا آغی پا اشارو او دا آغی پا وینا بانے پولیس یا ایب سی یا نور دا سے ادارے سکاروائیو کے نویس سوک دانوی چی دا پلانوی دا کارو کو وی دا دے صدر دے وزیر اعظم زگا چی آغا کانٹرول آغی سخی دا آغی ادارو کانٹرول آغی سخی نو دا دغی پرشتو دا دای کانٹرول چی دے آغا حضرت عزرائیل علیہ السلام سخا دے زکی آغا تا نسبت کی گی حتی دربی پوری اذا جاتم رسلنا کل چراشی دای تاستازی زمونگا یتوفاونا هم چه ساخلی ددائی نو آغای و دا سویا پرشتی نکا چردی دا ساوی دا سی چه سما اللہ پارشتی حلی نو روک روکی بدن که سمیان زراولی نو بیا روکاو کی او ساو تل دا بدن نا حضرت علی رضی اللہ تعالی نوشی دا کم نا ساو زی اغازای دم را درد کئی لکا دریس ساو توری چه پیو دل یوزای در اخلاس سگی لدا روک روکے په دمه دمه تنه دا سال آسی و باسی پی اوزل تنه نو باسی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو ایدا سی وی نکا یو غن دی راڑلا او اغلی دو وجود په هر یو رک که اونو خولو اغیز یو یو زغی او بیا ایدا سی راکا گی او تو وای چه زمان دا رگون شلی دا سی نو دا ازایی که دی وای چه زمان دا ساو زروزی انتهای سختی وی پا دا غمبری بانه او دا وقتی و تا دا پرشته وای چه اغاستادو چه اکیده وای چه پلانه سی پلانه سی پلانه سی پا تکلیب که او سخت گراره سی اینو اغا چرد دا اسرا دیشی کنه یا سازو دا کی دا وا چې پیر ځان کدان کې را رسی قبر کې را رسی د قیامت پرز بر را رسی نو کم دی اوس را و رسی چې پتا باندې اسانه کی کنه قالو ای ورتاي انما کنتم تدعون من دون الله چرته دی آغا چه تاسو بارا مدد کول علاوه دا اللہ نا اغا تاسو بچه دا اللہ نا علاوه را مدد کول چه لک تکلیف براورا سه تاسو افلانی را مدد شا دا اغا تاسو برا مدد کو دا اغا نن چه تره چه ننسا دا تکلیف دا تان لرکی دا آسانه کی دربانی الله رب العزت و ای قالوا و ایدای ظلوا ان رخص زمونا زمون خدا کی دا واشر ارسی ونر ارسی رخصرانا من اسوی قالوا و ایای ظلوا ان رخص زمونا و شهدوا علی الفسیم او گوائیو که دای پخپلو زانونو بانی پخپلو زانونو بانی گوائی دسو کی انہم کانو کافرین چه یکینا نادیو کافران او سی زان دا پخپلو کافر ہوئے خو آخرہ کی ہوئے اس پا کی کد پوش چه زما اکیده دا کفر وا چه پا ما با تکلیف راغه مصیبت براغه نو ما با اللہ پری خود و غیر اللہ تا با میویر آمدت شو راو رسیگا دادو کفر اکی داوا نو ما دو آهو الکافی وای بدائی آپزان با گوائیو کی و شهیدو علی الفسیم انہم کانو کافرین گوائی باو که دای بخفلو زانونو بانی چی یکینا نا دایو کافرانو پزان با بخفلو گویو که چیز کافرم دنیا که چه ولی چاوی دا اکیده دا شرک دا اپا دی بانی سره مشرکی گنو بیا ها ما دا دی مشرکووی او دی بانی بی جنگ و جگره کولا اوس الله وی بخپل او بزان گوائیو که چیز کافر ما چه ما اللہ پریخ و غیر اللہ میرا مدد کو زان بانی و بخپل گوائیو کی در صورت رات که اللہ رب العزت ذکر کئی سوار لسم نمبر ہے تو دیار لسم سپارا کی صورت رات الله و اله دعوت الحق خاص الله لرا بلنه درشتیا یو الله چرا مدد کې دا یو حقیقت ته بغیر د الله نه چې بل را مدد کې دا یو باطل عقیده را باطل خبره ده یو غلط او باطل نظریه ده د دروغ او یو سمې ده ذکر الله دعوت الحق خاص اللہ لرا بلن درشتیا والذین یدعون من دونی او حق کسان چی دیر مدد کئی دا اللہ نا علاوہ لا یستجیبون لهم بشئین قبولتیا نشی کولی اغیی دا پارا دا دایی دا ایسیز بغیر دا اللہ نا چی دا چا دا رمدس شوی غائبانا اللہ وی اغیی دا دایی پا دا ایسیز قبولتیا نشی کولی نوالا حجت پورا کولشی نتین تکلیب لر کولشی مثال سره الا کباسته کفه مگر پشاند خورون کې د لاسونو دی ال الماء او بوتا یو سړی ته کې شوی دی د نیر په غاړه ولاړ دی د کوی په غاړه ولاړ دی او بوته لاس نیولې دی وای او بورا شي او بورا شي او بورا شي او بورا شي لیبلغا فاو دیده پارا چی رو رسی داو با دده دی خلی دا رو برسی اللہ وی دده دا مثال لینو مطلب داره چی داغ سی او بوتا وی چی راشا و راشا نتگه ای او تگه با پادشی چی غیر اللہ تا وی را مدد شا و راو رسا چې کم تکلیف دې دینو هغه تکلیف به در باندې پادشي او چې سه حاجت او مراد دې دینو هغه به دغه سي پادشي او ما هو ببالغه ان دې هغه وب را رسیدون کې د دخلې تا و ما دعا الکافرین الا فی ظلال دغه دې کافرونه وی چې خیر الله را مدد کوي عجیبا دے انصاب خبری کئی خلقا عجیبا انصاب دے خبر دا قرآن دا او دے دا پنج پیری خلی پوری مخی دا وی دا پنج پیریان دا سوائی ویرورا تا قرآن تا کئی نا دا اللہ کتاب واورا نبیا دے اعتراض کئی وی جی دا خوبتان یاد کری دی کانا نا دا خوی بوتان یاد کړی دي کنه اولیاء کرامو خو نه یاد کړی یو د پوهې او د علم کمیوی یو سره پوهې نه وی په حقیقت باندې وای دا راته وای چې دومره کمکل دنیا کې پیدا شوه دي چې هغه لړ شي او د غویانو گاډه بوزي او په غار کې دا غینې او غټه غټه راواچې او کور دی راړي او په خپل اور په دې سړک او چړې راوالي او پوز او غوګونه او سترګې او خلواله جوړه کې او لاس خپې ا بیا وته وې چې دا مې رب دې او دې د سید الله کوم دومره کم کړ به دنیا کې لیدلې نه وای الله ته مناد هغه زمانی بوتانو کنه نو عبد الله ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ د پوسه کا سوئی وای دا الله ته مون مجسمه د دیو سخی سړی جوړه کړی و کان یلت سویق د دبد احج پرازو کې په حجانو باندې ستوان خورول نو په کومه ګټه بچی ناسو او ستوان بیا وړولو نو اول وای چې کله هغه وفات شو نو خلک لګیدل او دغه د قبر مینجا ورته به شروع کړي دا سخی سیبو او چې دغه قبر او زیارت ل راځي نو مال برته ملاوي او د هغه نه بعد وای د هغه ګټه نه د هغه په شکل باندې او مجسمه جوړ کړو او دا کې خدا نو دا هو هغه د اورنګ د مناتو مجسمه جوړ کړو وا او هغه ابو سفیان چې غزوه احد کې څنګه والي وا چې اولو بلو هبل زنده‌باد نو هبل هغه شهید اعظم به اودوي د حضرت آدم علی السلام هغه زوی چې کابیل وجله او شهید کړو دا هغه په نوم مجسمه جوړه کړو وا دا وای اولیاء کرامو کنه دا غي اسې ګړې توګلې وي خو یو سړی دی او پوه یې کمه ده نه د هغې څوک دي موار شو او بله زه وایه زه یو خبره کوم دې ځای کې یو قبر دی او سر دې دا ونه ولاړه ده ایو سڑے رازی او دی ونی دا سیدہ لگئی دیو مشرکی گی کنا خدا چی کم کبر و سخا دے کدی دے سیدہ لگولنو بیا بیا مشرک دے کنا سبکی پا دی شو یو سڑے دیو آغا دا آغا چوک نچگا کی دی شوی دا چی اے شوی رامدد شا مشرک شا کنا کدا دے پا ویخ کے کبر کم دے و آغے کے کم ولی دے او دے دا حال دا نچگا کی چی اپلانی ولی رامدد شا نو بیا خیر دے دا شوی چی دا نو دام غیر اللہ دے دا ولی چی کم دے کبر کے خاخ دے دام ولی اللہ دے د دین غنل او د غن غنل د الله نه علاوه د دواړه یو شی دی د دواړه یو شی دی نو تا به یې صبر یو دلو چې وایره دا وایا دا قران وایي چې وا ما دعا الکافرین ان ذا چغاد کافرانو چې غایب نه دلرینا بی اسباب وای پلانی آره مدد شا دا کفر دی دا وجه دو دا بزرگ دا ولی دی اللہ سره په دې صفت کې برابر وګاڼه چې الله بغیر د ذریعے او د اسبابو نه غایبانه د ارچ هوري دار زاینا نو دا ولی علم د هر زاینا هوري بغیر د اسبابو د ارچ و دا اللہ صفت کی اور دا صفت کی صفاتی شو نا نوی پاتی منکر و زنانا اس راغلی وزی چرات لما نزینم لی دلی زمانگا کور والا تاوی چی تر دی تنداری او دی تر کبر لطلی زمان مور اپداری و دیادون نوی نا نوی او سغی و تا غدا نوی چه آغا دای که آغا ناسته او اولی درلا انو تا وی زبا دیک شر آولمو زبا ملالا شما انو زما خون بای چه دنو لیورو و زمام چه دنو خپلو زبا ما کبروی نمو تاسو بموی نی نو آغای و تا غگ نکی نوی ایرا آغا و تا دمره و تا وی ویچه کبر للاشو نو سنگا چل بینو وی خوشحال بشی کنا نا آغا تا وی توبه و باسا توبه و باسا وی سنگ با خوشحاله شی وی دعا و تا کور که وکا دورکات نفل وکا تلاوت وکا و با خواتا روح دا به اجر ملاو شنو خوشحالی و دا پاغی رسی وی نینا خیر ده کنه چه وی دا خپل پلوالن شنو خوشحالی گی نا آغا تا وی وی ولی وی نیسا انوی خلق وی نو دیگه پیزا راو را سیدم ما و دیتی اوزل بیاو آیا وی خواه تا کم زایوی ما داغا زایم چه تا کم زای خبری کولی وی خواه نا خلق وی چی پویگی نو نو مای بیاز ما دا مور خو ما تا دیر زیاد مینه و نزا کسی نوینم نو ما خو بوینی زب ولار مال کبر خواه که ناسیم ما خواه خلی دا نیدا مکبرو که خلق کینی نو مای وز ما دا مور ما تا دیر مینو خیر دا غیر دا پارا بزر کینم کنم چا خو ما تا گوری ما و تا گورا دی لارا بانی و سوک روانی تیوینی چا سوک دنوی نا نما جا دیوال دیو خخت دیوال دی او اغا دو گز خارا پرتا دا او تا جوانده ای او تا شکم دی لارا چا سوک نوینی اغا مردی و اغای باو بینی وی خان دا گناه دی ما زنانا لطلل مکبری تطلل دا اللہ لانت پی وریگی وی اللہ دی منگا بخنو کی ما و تا وی زان پویا کوئی گنا مجالس الابرار کی دا حضرت قاضی رحمه اللہ نچاتا پوس کڑا دے چی او زنانا مقبری تدلل دے جواز سدے اغاو تا پتا جب بانے وی جواز خبر اکے دو گناہ خبر اوکا جسم را گناہ دے و یو زنانه مړه ده نبی علیه الصلاة والسلام د هغې جنازه کړې ده او په قبر یې والله دعا کړې ده بیا راغلی دی بیا چې کله حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها کارته هغه کور کې نو چې واپس راوته حضرت فاطمه کوسه کې مخ له ورله ورځي کنه جی ری فاطمه ته چرته لوي ویا رسول الله خپل پلان یې زنانه چې مړه وا زدا غي کور ته تعزیت لته لوما نبی علیہ السلام ته فاطمه ته مقبره ته قبر لهم ته لوي هغه وی یا رسول الله الله دې معفو کی تاسو منا کړه او دا غي به وجود بتلم نبی علیہ السلام وی فاطمه واوره کته لوي د جنت بین دربان حرام مجالس الابرار وګرا شیخ احمد رومی رحمه الله چې کوم کتاب لیکره مجالس الابرار هغه وګرا حضرت قاضی عیاض رحمه الله هدا کول او دا واقعیه ذکر کړی دا زمای دتمن دو نبی علیہ السلام لعنت ویل دی لعنت ویل دی نبی علیہ السلام په هغه زنانه او چې هغه د قبرونو زیارتونو لذی منع کوي خپل زنانه خپل زنانه منع کوي زمای دتمن دو ندی پکار چې دا الله نبی منا کړی دی بس منا کول پکار دی یې راځي پلانې سیب هوای چې داسې چللې وای دا الله نبی وای چې داسې چللې نه چا خبرې لا ترجیح ورکه ترجیح ولا چا خبرې لا ورکه او استغفار سوچو کا و ما دعاء الکافرین الا فی ضلال ندیر دا اللہ وی وشہدو علا انفسیم اگوائی باوکی دای پخولو زانونو باندی انہم کانو کافرین چیکنن دایو کافران خپل پزان باندی اللہ رب العزت وی پرشتی بوتا وی قال دخلو او با وی پرشتی دن لشئی فی اممین پا غاڈلو کے قد خلط من قبلکم چیکنن تیر شوید ساسو نمخ کے من الجن والینس دی پیریانو او دی انسانانو دا آم و شرکان کافران پیریان او انسانان چی ساسو نکم مخ کے تلی دیو کم زیدینو آغا دیتا زی آغا دیتا زی مړ دل دې باندې شو دې الته ولېګا زو سال دې اوس کې قران دا وګوره قران سو وای خپل سوچ وکا تا زرا په دې کې زباس مباسه نکوم يتوفون او مې ویلې دې چې دین ساو باسي او بیا و تا وای اغه ډلو کې دن نشي کوم یې ساتونه مخ کې تللی دې اغه سجین د چورغلي ال دې زای کل ما دخلت هر کلا چه داخل شی قد خلت من قبلكم من الجن والانس پریانو انسانانو فی النار پا اور کی کل ما دخلت امتون هر کلا چه دن نشی و دل لعنت اختا لعنت بوای پا اخپل ملگری اغدل بانی د دین مخ کې چې د دای کوم خلک را دی د عقیدې او د دې د اعمالو ولک دای کې سم خلکو او دین مخ کې تللی دي نو چې آلته کې لاړ شي نو الله رب العزت او ایوب په بل باندې لعنت وایي حد درې پورې اذ دار کو فیا کله چې را پون شي د په جهنم کې دی جانم که را کنشی جمیع نطول کالتا اخراهم او با ایغا رست نیددائی زنده باد چگه چوالی زنده باد او زنده باد کپلانه او ای دوزخ کی بونگا دوزخ کیو